nipele eru lo fi ko aye oko fun ajara e da oyan bo awo iwo lo da wa lara ototo mo korin haleluya si wota won torun bo o ṣáájú dé padà gbẹ̀yìn o.